عقیقہ یا قربانی کے جانور کی عمر میں شک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ عمر کم ہونے کا شبہ ہو تو قربانی یا عقیقہ نہ کریں۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 583 اور 584 سے دو جزئیات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، سال بھر سے کم کی بکری عقیقے یا قربانی میں نہیں ہو سکتی، بکری میں بکرا بھی شامل ہے۔ اگر مشکوک حالت ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہے کہ سال بھر کی نہ ہونا معلوم ہو۔ یہ لکھ کر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقہی اصول بیان کرتے ہیں، لأن عدم العلم بتحقق الشرط كعلم العدم، اس کا مفہوم ہے کیونکہ شرط کی معلومات کا تحقیق شدہ نہ ہونا اس کی تحقیق سے لا علم ہونے کی طرح ہے۔ نمبر 2، جبکہ سال بھر کامل ہونے میں شک ہے تو اس کا عقیقہ نہ کریں۔ اور قصاب، یعنی یہ ایک سوال کے جواب میں، تو قصاب سے کوئی جانور خرید رہا تھا تو اس نے یہاں قصاب لکھا، ورنہ جانور بیچنے والے کو قصاب نہیں کہتے، قصاب تو جانور کاٹنے والے کو کہتے ہیں۔ اور قصاب یعنی جانور بیچنے والے کا قول یہاں کافی نہیں ہے کہ جانور بکنے میں اس یعنی بیچنے والے کا نفع ہے، اور سال بھر کا بچہ جو دانت توڑتا ہے وہ اس نے ابھی نہ توڑے، یہ حالت ظاہرہ اس بیچنے والے کی بات یعنی جانور کامل ہونے کے دعوے کو دفاع کر رہی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ، خاص کر یہ بقرعید کے دنوں میں بہت مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ یہ اس کی عمر کتنی، جانور کی سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی بولتا ہے کھیرا ہے، کوئی بولتا ہے کچھ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر شک ہے اور ظاہری علامت تو اس کے سال بھر ہونے کی موجود نہیں ہے تو بیچنے والے کا قول اعلی حضرت نے معتبر نہیں گنایا، کہ بیچنے والا تو چونکہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ تو چاہے گا کہ کسی طرح اگلا خرید لے، تو اس لیے اس پر اعتماد نہ کرے بلکہ خود اس پر غور کرے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جانور خریدنے جاتے ہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سال بھر کا ہے یا کھیرا ہے یا کیا ہے، یہ تو ہے کہ وہ دو دانت کا سال بھر ختم ہو جاتا ہے بکرا، اور گائے ہو تو دو دانت کی دو سال کی ہو گئی۔ بہت لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ سال سے کچھ دو مہینے اوپر پہ یہ دو دانت دیتا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ اس میں میرا اپنا ذہن بتاتا ہوں، میں حالانکہ دو دانت کا ہی لوگ پسند کرتے ہیں اور آوازیں بھی دو دانت دو دانت دو دانت لگاتے ہیں، میرا اپنا ذہن یہ کہ چار دانت پر ہاتھ رکھنا چاہیے، مطلب یہ کہ وہ شبہ ہی ختم ہو جائے۔ یا تو دو دانت کی پہچان ہے تو اب دو دانت کی پہچان نہیں، دانت تو بہت سارے ہوتے ہیں، دو دانت کون سے پہچان میں تو ہونی چاہیے۔ تو یہ اپنے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ ابتدائی دانت کو بولتے ہیں دودھ کے دانت، اور جو یہ دودھ کے دانت گرنے کے بعد اب جو دانت آتے ہیں اس کو چائے کے دانت بولتے ہیں، تو ان کے رنگ میں کچھ فرق ہوتا ہے، دودھ کے دانت دودھیا ہوتے ہیں سفید، اور جو چائے کے دانت آتے ہیں وہ قدرے، اس کو کیا کہنا چاہیے کہ آف وائٹ، معمولی سی اس میں زردی ہوتی ہے، پیلا آٹا۔ تو اسی طرح یہ جو بکرے کے ہوتے ہیں نا، اس میں اگر تھوڑی سی آپ توجہ کروائیں گے نا تو جو دانت ان کے بچپن کے دانت ہوتے ہیں نا یہ کچھ سفید سے ہوتے ہیں اور ایک ہی سیدھ میں ہوتے ہیں بالکل، اور اب یہ جو ادھر کے پہلے یہ دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں پچھلے بعد میں گر جاتے ہیں، تو یہ دانت جو اگتے ہیں نا یہ لائن سے ہٹ کر ہوتے ہیں، یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، بس اس کی مین پہچان ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، قدرے سائز بڑی ہوتی ہے اور میلے سے ہوتے ہیں، کچھ دودھ کی طرح سفید نہیں ہوتے، بڑے بڑے اور میلے سے ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی اگر آپ کو پریکٹس ہو جائے گی نا تو یہ بالکل نمایاں ہوتے ہیں، وہ جانور منہ کھولے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنے دانت کا ہے۔ میرے خیال میں اس کو سیکھنا اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کہ جس کو قربانی کرنی ہے اور وہ جانور لینے چلا ہے یا کسی کا وکیل بنا تو اس کو یہ پہچان ہونی چاہیے نا کہ وہ اس کو پتا چلے کہ جانور کم از کم سال بھر کا ہو گیا ہے, اس کو اتنی پہچان. بکرا اور گائے تو کم از کم دو سال کی ہو گئی ہے, اتنی پہچان تو ہونی ضروری ہے اس کی, نہیں تو اس کی توکیل بھی خطرے میں اور اپنی قربانی بھی خطرے میں. اگر کھیرا اٹھا لایا تو کھیرا جو گائے یا بکرا جو دو دانت کے نہیں ہو جاتے ہیں کہ قربانی کی عمر کے نہیں ہوتے ان کو کھیرا بنتا ہے, یہاں کھیرے سے مراد ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.